Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і радыёспектакляў. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. У гэтых выпусках, нагадваю, мы слухаем найноўшыя радыёзапісы і сёння спыняемся на 2015 годзе, калі ў нашых студыях стварылі спектакль «І няма шляху чужога» пад найменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Пастаноўку прымеркавалі да 70-годдзя вялікай перамогі. Твор дастаткова працяглы, таму мы падзелім яго на некалькі выпускаў і сёння пачуем першую частку. Над спектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, яна таксама рэдактар праекта, рэжысёр Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук, Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан, Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых цэнах заняты артысты заслужнага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. У радыёспектаклі выкарыстана музыка народнага артыста Беларусі Дмітрыя Смольскага у выкананні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Такім чынам, шаноўныя, вашай увазе першая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога». У той год рана з дзямкоўскіх балот паляцелі ў вырай журавы. Упершыню за тры ваенныя гады іхнія чароды плылі так нізка над зямлёй, што, здавалася, птушкі разумелі. Пара ліхалецця скончылася, і цяпер па іх ужо ніхто не будзе страляць. Жураўліныя чароды радавалі людзей. Курлыкаюць, ляцяць. Важакі ўпэўнена вядуць за сабой маладняк, значыць, жыццё працягваецца і ў прыродзе. І наогул ёсць надзея на дабро, як і што б ні было на гэтай зямлі. Рана паляцелі журавы, рана прыйшла зіма. Аднойчы раніцай у апошнія дні кастрычніка, як пасыпаліся з нізкага цёмнага неба мяккія белыя вохлапкі, так і сыпаліся ажно да сярэдзіны лістапада. За снегападамі людзі не ўбачылі, як на вялізных старых дубах каля дамбы пачарнела, згарнулася ў трубачкі лісце, як рака пакрылася лёдам, як шэры гарызонт падплыў бліжэй да вёскі. Яны быццам не заўважылі заканчэнне восені і пачатку зімы. За два тыдні снег вырас амаль да страхі перакошанага хляўчука, што стаяў на пагорку каля Гуды на беразе ракі. Снег таксама зраўняўся са студняй сярод вёскі, накрыў пульхнай беллю чэзлы лазняк каля ракі, сіняватымі шапкамі навіс на галінах вялізнага старога куста бэзу, што чарнеў каля адзінай ацалелай тут у вайну хаты. Калі глядзець за раку, зраўняў яе луг і мост, што быў перакінуты праз яе справа за дамбай. І раптам праяснілася. Ачысцілася ад нізкіх цяжкіх хмар неба, паўсюль заблішчаў, заіскрыўся снег. Днём у марозным паветры далёка чуліся дзіцячыя галасы, звонкі брэх сабакі, іржанне коней, рыб калодзежнага жураўля. У паветры востра запахла дымам. Такім часам трое гуднянцаў, Яўхім Баравец, Міхей Міхасёў і Мікалай Бязродны, сабраліся ехаць на санях за раку па сена. Там, сярод лесу, у балотах, на цвёрдым, а гэта былі добрыя лугавіны, у канцы лета яны скідалі тры стагі. На большае не хапіла сіл і часу. Зрэшты, і летам, і восенню сена адтуль не вывезеш. Конь гразні летні да жывата, ды і чалавек, калі касіў, цаляў стаць на купіну, дзе цвярдзей. Тады, як касілі, коні ў вёсцы яшчэ не было. Гэта пазней, калі вайна адышла на чужыя землі, Міхей, былы партызан, неяк прывёў з раёну парку нямецкіх коней. Там іх далі гаспадарцы, як казалі мужчыны, каб разжыліся гуднянцы. Міхея пасля вызвалення на фронт не ўзялі, бо ён яшчэ не акрыяў пасля ранення, якое атрымаў, калі наступалі нашы. Коні тыя былі пабіты каростаю, ледзь валачылі ногі. Іх утрымлівалі ў хляве, які яшчэ летам мужчыны сабралі з абгарэлых бёрнаў. Меркавалі, што з хлява для жывёлы трэба і пачынаць адбудоўваць гаспадарку. Праўда, перад гэтым яны на былых знішчаных немцамі сядзібах зладзілі 5 зямлянак. Адзінокай удаве Каці Журавец, салдатцы Надзеі Сапёрскай з яе двума дзецьмі, Яўхіму Бараўцу, Міколу Бязродному і Міхею Міхасёву, тым, хто выжыў у вайну з усяе некалі даволі ладнай вёскі. Каб хоць неяк падтрымаць коней, пакуль з балот звязецца сюды сена, мужчыны яшчэ з восені побач з хлявом скідалі стажок з травы, скошанай каля дамбы. Гэтага якраз і хапіла да сённяшняга дня. Зараз коні, неаднойчы абкураныя дымам, вычышчаныя ад каросты, былі неймаверна якім багаццем вёскі, дзе да вайны меўся неблагі калгас. Учуўшы мужчын, якія ішлі да хлява, коні заржалі ў цесным адведзеным ім стойле. Яўхім, высокі 70-гадовы мужчына, з тварам пасечаным глыбокімі маршчынамі, з сухімі жылістымі рукамі, ён ішоў наперадзе. Пачуўшы коней, ажно зазяў, выдыхаючы клубы белай пары. Зачакаліся. Скажы ты, не было б жывое. Яму ніхто не адказаў. Ды і гаварыў Яўхім больш сабе. У руках ён трымаў старую драўляную лапату, на якой звычайна садзяць у печ хлеб. Каля хлява Яўхім хвіліну пастаяў у нейкім аднаму яму вядомым роздуме, пацёр чырвоныя рукі, страсянуў плячыма, нібы малады, схапіў лапату і пачаў хутка адкідваць снег, які за ноч засыпаў вароты да паловы. Дзядзька Яўхім, снег-то які? Я нешта не магу прыпомніць, ці была калі такая зіма. Можа, і была, толькі і я не памятаю такой зімы. Хлусіць не буду. Яўхім Баравец быў самым пажылым з гуднянцаў, якім удалося выратавацца. Калі летам 43-го года немцы спалілі вёску, тады мала хто з вяскоўцаў пазбег смерці. На досвідку таго дня ён павёў у лес Кацю, Надзю, яе дачку і сына, каб назбіраць маліны, а потым абмяняць на соль у барвіцкім гарнізоне. Потым гэтую соль Яўхім павінен быў аднесці партызанам, лагер якіх стаяў у дзямкоўскіх балотах. Немцы ж на вёску наляцелі пазней, гадзіну 7 раніцы. Ягаднікаў перахапіць ім не ўдалося. І яшчэ жывым застаўся Яўхімаў равеснік Іосіф Кучынскі. Дык як таму было не ўратавацца? Яго ж сын Стас з пачатку акупацыі служыў немцам. Праўда, за тыдзень да гэтага Іосіф, вярнуўшыся ад сына з гарнізона, казаў, што людзям, напэўна, трэба сысці ў лес. Мабыць, немцы нешта задумалі, вельмі ж заварушыліся. Чуе сабака пагібель, лашчыцца. Чаму гэта сабака? Я нікому нічога дрэннага не зрабіў. А таму, што скуголіш. Ведаеш, што нашы немца добра б'юць, вось і трасецься, як сабачы хвост. А ты скуль ведаеш, Яўхім, што б'юць? Добрыя людзі кажуць. Гэта якія такія добрыя людзі? Так я табе і сказаў. Можа, шапнуць каму хочаш? Глядзі, не паспееш. Ты ж такі ваўкалак, які твой Стас. Дарэмна ты так, Яўхімка. Можа, Стас і ваўкалак? А я пры чым? Як пры чым? Корань жа твой? Ну, што праўда, то праўда. Гэтага не ацекцы. Але ж быў час, людзі гэта ведаюць. Я па кутах не хаваўся, ні ў калектывізацыю, ні пасля. Не было я ні сцяна, за ім не схаваешся. Было, сплыло, нібы вада ў рацэ. Ты аб сённяшнім думай. Я перад Богам чысты. Ось гэта яму і скажаш, калі прыйдзе твая гадзіда. А я табе вось што скажу. Няма Бога. У немцаў на спражках напісана «З намі Бог». А што робяць? Я, як і ты, стары чалавек, можа, адной нагой ужо там. Сярод людзей жывём. Перад імі і будзем трымаць адказ. Глядзі, толькі спрабуй выдаць. Тады Іосіф нічога не адказаў яму. Павярнуўся і ціха пабрыў да сваёй хаты. І калі ён зайшоў у двор, затым знік у сенцах, яго згорбленая постаць яшчэ доўга стаяла перад вачамі Яўхіма. Была яна яму ненавісная, ні кроплі жалю да былога сябра, з якім некалі ладам амаль па-суседску жылі ў маладыя гады, ні кроплі спачування ў ягонай адзіноце. Адно, так табе і трэба. І зараз, сказаўшы мужчынам, што ён такой снежнай зімы не помніць, Яўхім падумаў, а вось Іосіф, мабыць, памятае такі снег на гэтай зямлі. Яшчэ б, Яўхім тут чужы, прышлы. У гудзе з'явіўся тады, калі яму было ўжо добрых 20 гадоў. А Іосіф тут нарадзіўся. Жыццё тут пражыў. Ёсць снег, будзе і хлеб. Калі, вядома, разжывёмся, зернем да вясной засеем клінок на пагорку, справа за дамбай. А летам неяк пераб'ёмся. Шчаўе, ягады, грыбы, рыба. Канешне, калі будзе чым пасеяць, ды будзе што ўбіраць, а пакуль... О, кепска, няма адкуль чакаць дапамогі. Всюду рэзрух. Мы згарэлі, в забродзе шмат хат выгарла. І людзей там таксама многа загінула. Правда, не столькі, як у нас, хаця... Канешне, ніякіх параўнання не трэба. Кожны чалавек ёсць чалавек. Але праўду кажаш, не трэба параўноўваць. Але ж нам зараз неяк трэба падтрымаць Кацю ды надзеных дзяцей. Светцы і Валіку колькі гадоў? 6-7? Так. Ледзь не пухнуць з ней ідзе. Так нельга. А Каця дзіцё ў сабе носіць. Одна жанчына без свайго Пятра. Мы і за дзецьмі павінны глядзець, і за жанчынамі. Хто ж яшчэ? Так, бач, як здараецца. Я з яе Пятром так і не ўбачыўся. Ды і Міхей таксама. Калі Пятро прыйшоў, я ваяваў яшчэ, а Міхей лезь ачуняўшы. Пасля ранення ў суседнім раёне ладзіў пераправу праз Бярэзіну. З нашых мужчын аднаго цябе, дзядка, ён і бачыў. Пятро ведаў, што вы жывыя. Я казаў яму, але пагаварыць вам было пра што. Столькі ўсяго перажылі. Казаў, што яго, як і цябе, Мікалай, вельмі пакруціла. З-пад Бабруйска да Можайска з акружэння ішоў. З акружэння на перадавую. Мабыць, не кепска ваяваў. Узнагароду яго хапала, як на мой розум. Іх проста так не раздаюць. Безумоўна. Я вось немала пажыў на свеце. Усякае пабачыў, але ніяк не магу зразумець, як іншы чалавек можа насіць у сабе столькі зла. Ты гэта пра Стаса? Ды не называй ты яго чалавекам. Змея. Як не грэе за пазухай, все роўна жыгне. Яна... Я не пра тое, Міхей. Не ад змяі нарадзіўся. Я так разумею, усе людзі нараджаюцца аднолькавымі, хоць кажуць, што яблык ад яблыні недалёка коціцца. І плачуць малыя аднолькава, і змяюцца, і птушак шкадуюць, і кветачкамі любуюцца. А вось вырастаюць. Як зразумець гэта? Тут хоць тры жыцці пражыві, а да канца не зразумееш. Возьмі таго ж Стаса. Малым, здаецца, быў такі, як і ўсе дзеці. А вырас? Ты, дзядзька Яўхім, усё хочаш зразумець, чаму сын Іосіфа да немцаў пайшоў? Чаму? Так і я часта думаю. Чаму? Ну? Мабыць, да людзей яго ненавісць выспала. Кажаш, памятаеш яго малым? А можа, ўжо тады ў яго нутро было ўкінута кепская зерня. Было каму кінуць? Бабі з дзедам. Яны ж людзей не любілі, сам ведаеш. Ды і маці Марыя была не лепшая за іх. Малыш весь час больш з дзедам і з бабай быў. А Іосіф, хоць і бацька, але быў збоку прыпёк. Хаця так-то ён атак, але ж трэба і да Іосіфа добра прыгледзяцца. Што ён за птушка такая? Ды што гэта мы... Пра адно і тое. Як толькі сыдзімся, ўсё, Іосіф, да Іосіф. Давайце лепш закурым. Яшчэ і нагаворымся, і напрацуемся. Ну, дык, частуй, дзядзька, давай. Газетіна. Ой, трымай, пакурыце. А, дзякуй. У дарозе вецер не дасць. Ды каля сена не пакурыш. Ай, знал ты, дзядзька, варожую даеш. І як ты толькі з яе смокчыш ты тут? Яна ж немцам смердзіць. Бач ты, немцам яму мой тытун смердзіць. А мне мёдам пахне. Хіба я вінавата, што ў мяне, акрамя гэтай брыдоты, нічога няма. Ды хопіць вам. А ты, Міхей, калі ў цябе ёсць добрае паліто, ды катай дзядзьку. Што, не пазнаеш яго ў гэтым адзенні, га? А я пазнаю. Так, так, Міколка. Я што, немцу служыў? Я што, калі вайна пачалася, ў раён не хадзіў, не прасіўся, каб на фронт узялі? Толькі бяда, што не ўзялі. І стары, і слабы. Адразу, як дзве пячаткі на лоб паставілі. А цяпер, Міхейка, скажы мне, чаму ты, калі быў у лесе, не мог без мяне абыходзіцца, а? А тут, бач, я ўжо немцам яму сверджу, а? Да кінь ты, дзядька, ну, пажартаваў ён. Скажы ты, фрыцам яму ад мяне нясі. Ты лепш панюхай Іосіфа. Бач, чым прыкрываецца. Бацька за сына не адказвае. А ўсё ад цябе, Мікалай, пайшло. Твае словы? Мае, але я толькі так казаў. А словы гэты ад людзей чуў на фронте. Так казалі, каб між людзьмі помсты не было. Вайна вунь як людзей парастаўляла. і родных, і знаёмых. Чуў і забудь. Ці мала хто што кажа? Бацька, сын. Стас, між іншым, не мой сын, а Іосіфаў. І глядзі ты, Іосіфа ніхто не чапае. А ён, як нашы прыйшлі, 10 месяц хаваўся, а ты спытай у яго, дзе? І ты старшыня, а старшыня, якая ніякая да ўлада. І Міхей, як вады ў рот дабралі. А ты пацікаўся у Іосіфа, чаму у яго дымок з трубы салам пахне? А ў Каці нішчымны, а? Думаеш, у Іосіфа камора пустая, і там нават мышы няма чым пажывіцца, а? Паехалі. Ну! Яўхін тузануў лейцы, конь крануўся з месца. Сані ехалі па вуліцы паўз засыпанай снегам зямлянкі і чорныя коміны, што засталіся ад згарэлых хат. Набліжаліся да хаты Іосіфа Кучынскага, якая стаяла метраў за 200 ад дамбы. Маўчалі ўжо ўтрох. Тым часам сані параўняліся з хатай Іосіфа Кучынскага, і Яўхім з Міхеем нядобра паглядзелі на яе. Яўхіму здалося, што хата падобная на самога Іосіфа. Вокны глядзяць падсліпавата, невысокая, нейкая, асунутая, як сам гаспадар. І яшчэ здалося яму, што за акном, пацягнутым льдом, якое выходзіць на вуліцу, слізгануў тень. Чуеш, Мікалай? Мы пра хлеб гаварылі. А калі у Кучынскага спытаць? У яго ён павінен быць. Думаю, пры Стасе назапасіўся. У яго? У Іосіфа? Ты пра што кажаш? Ну, а што? Што? Ды калі б у яго нават ад свайго хлеба засекі ламаліся, я да яго на паклон не пайшоў бы. Бач, назапасіўся. Чуеш, дзядзька Яўхім, што Міхей кажа? Аддалі б, як разжывёмся. Ну, я цябе, дзядзька, не разумею. То ты на Іосіфа, то ты... Ты што, Мікалай? Што? Мікалай, Мікалай! Ты ж пішу ты! Тихо-тихо-тихо! Не трэба. Чуйце, нешта з хлебам прыдумаем. Без яго абыдзімся. А ну дай лейцы. Дай! Ну! Пайшоў! Ну! Конь ірвануў з месца. Яўхім і Міхей недаўменна пераглянуліся. Адзін у нямецкім шынялі, другі у нашым. Іосіф Кучынскі пасля вызвалення жыў адзін. Яго сын Стас уцёк з дому тыдні за тры да таго, як сюды прыйшлі нашы. Зараз, як і ў вайну, Іосіф стараўся не трапляць вяскоўцам на вочы. Ведаў, што яны, была б іх воля, не задумаючыся, зжылі б са свету, як бацьку ворага. Несці мне свой цяжкі крыж да канца. І калі памру, мабыць, ніхто не вспомніць добрым словам. Невядома, ці закапаюць людзі, як належыць у зямлю, або нават да хаты не падыдуць, як не падыходзяць зараз. Я ўжо давно адмежаваны ад людскога жыцця, як нешта непатрэбнае, ненавіснае ім. Мной пагарджаюць усе, Напэўна, дай ім волю, звялі б са свету. Тым ранкам, калі мужчыны выбраліся ехаць па сена, ноччу яму сніўся сон. Але не кашмарны, як звычайна. Кашмары проста змучылі яго, а нейкі дзіўны. Снілася, што ішоў ён па вёсцы, той даваеннай, добра збудаванай, на абодвы бакі шырокай вуліцы. Паўсюль чуліся дзіцячыя галасы, рыпелі калодзежныя жураўлі, гаманілі жанчыны. Словам, ішоў па той гудзе, якая жыла сваім адвечным жыццём. Але раптам прайшоўшы ў канец вёскі, дайшоўшы да дамбы, спінай адчуў. За ім гоняцца. Ён спыніўся, павярнуўся, спакойна паглядзеў на раз'юшаны натоўп, зразумеў, дагоняць, разарвуць на часткі. То няхай! Іосіф сеў на траву каля дамбы і нават узрадаваўся, чакаючы свайго апошняга часу. Нарэшце вызвалюся ад тых душэўных пакут, з якімі ўжо не магу саўладаць, якія змарнавалі дашчэнту, растапталі, знішчылі. Але вось што дзіўна. Людзі дабеглі да яго, спыніліся, і ні ў каго не паднялася рука, каб ударыць. Нават слова яму ніхто не сказаў. Іосіф паглядзеў на людзей. Усе яны былі на адно аблічча, рысаў твару не разлічыць. Іосіф хацеў убачыць Яўхіма, Міхея, Мікалая, Кацю, каб спытаць у іх, як у сваіх калісьці блізкіх аднавяскоўцаў, што адбываецца. Але іх тут не было. І ён ужо сабраўся паклікаць іх па імёнах, але аднавяскоўцы, іхнія няясныя вобразы раптам нібы адгарадзіліся ад яго нейкай трапяткой дымчата-цьмянай пялёнкай і зніклі. І тады Іосіф прачнуўся. Ён ляжаў у ложку, чакаў світанку як збавення ад гэтага сну. Ад цяжкіх думак, якія выпальваюць усё ў душы. Хоць ведаў, што і гэтая раніца, як і папярэдняя, ужо нічога не зменіць у яго жыцці. Калі ж пасвятлела, цяжка падняўся з ложка, агледзеў хату, быццам яна была чужая, і быццам начаваў у ёй упершыню. Але печ у куце каля дзвярэй, стол насупраць каля акна, стары куфар каля сцяны ад вуліцы, у левым куце абраз, саматканы ручнік, на сцяне цёмна-карычневая рамка с фотокарткамі. Так, фотокарткі. Я помню, тут мы з Марыяй сфатаграфаваліся на нейкім свяці у Дубашні. Глядзім прама ў аб'ектыў, нібы верым, што адтуль вылечыць птушачка. Гэта стары Іцка сялібы, скрыпач Рымар і фотограф казаў нам: «Глядзі, Йосіф, глядзі, Рыя, зараз вылечыць птушка, ды не міргай». Мы глядзелі і ведалі, што ніякай птушачкі не будзе. Хаця тады у маладосці так хацелася верыць, што павінна быць птушка, якая прыносіць дабро, шчаслівую долю. Іосіфу захацелася пагаварыць з нябожчыцай. Марыю ён ніколі не любіў, нават не прывык да яе як муж, хоць прыжылі разам нямала гадоў. Памерла Марыя незадоўга да вайны. Ёй бы яшчэ жыць ды жыць. Але, мабыць, людзі недарэмна гаварылі, што ўвесь варывончыкаў род па жаночай лініі нейкі кволы. У маладосці дзяўчаты цвітуць, хлопцы за імі бегаюць, як прывязаныя. А выйдзе дзяўчына замуж, дзяцей народзіць, пачынае вянуць. А чаго? Ніхто не ведае. Вось, Марыйка, ты на тым свеце, і нічога цябе не трывожыць. Цяпер табе нічога не трэба. Ні зямлі, за якую любому гатова была глотку перагрызці, ні куфра з рыззём, якога ніколі не апранала, ні лаянак, з якімі накідвалася на мяне кожны раз, калі рабіў што па-свойму. Але зневажала ты мяне без усялякай прычыны. Жылі мы з табой так, быццам помсціла мне за тое, што ёсць я на гэтым свеце, што побач з табой. Не так прыснуўся, не так стаў, не так сказаў, не так дыхаю, ды маўчу, не так. Цяжкая, страшная, гнятлівая жаночая помста, незразумелая за што і адкуль яна ўзялася. Хоць здагадваўся Іосіф, чаму, адкуль. Не яму прызначалася Марыя, не яму. Быў у яе да яго хлопец. Мацвей з Нетамлі, суседняй вёскі. Любіліся яны. Ды толькі не суджана было ім сысціся. Мацвей са старавераў. Яго бацькі строга-настрага забаранілі яму браць Марыю. Добры быў хлопец Мацвей. Доўга маркоціўся, а потым узяў сваёй веры. І ў Мацвея лёс цяжкі. Працаўнік быў зайздросны, меў моцную гаспадарку, усё, што было са свайго мазаля. Раскулачылі яго, саслалі разам з жонкай і двума сынамі. Сям'я як у ваду канула. Марыя ваўчыцай выла, калі даведалася, што Мацвея высылаюць. Іосіфу тады хацелася яе па-добраму суцешыць. Падышоў да жонкі, асцярожна паклаў руку на плячо, а яна яму сказала, што гэта яго. Яго трэба было туды, ды ў зямлю, у зямлю. Цябе. А не яго, ты зямлю, зямлю, зямлю, зямлю! Так і не пагаварыўшы ў думках з Марыяй, Іосіф перавёў погляд правей, туды, дзе сярод пажоўклых фатаграфій выдзялялася карычневая пляма. Была там раней фотокартка сына. Была. Вырваў яе Іосіф. Фатаграфію вырваць можна. Але як вырваць з душы тое, што гняце? Нечакана на вуліцы пачуліся галасы. Іосіф падышоў да акна, Празналіць убачыў, што да яго хаты набліжаецца запрэжаны ў сані конь, а за санямі ідуць Міхей, Мікалай і Яўхім. Хто ж яшчэ, калі ў вёсцы больш няма мужчын? Хто ваюе на чужых землях, куды адкацілася вайна? Хто ў зямлі ляжыць, а хто і зямлі не ведае? Згарэў разам з астатнімі гуднянцамі, жанчынамі, старымі, дзецьмі. Іосіфу здалося, што яны ўбачылі яго. Ён інстынктыўна адчаснуўся ад акна. Калі мужчыны зніклі, Іосіф апрануўся і выйшаў з хаты на падворак. Ён не ведаў, куды пойдзе, што будзе рабіць. Ногі быццам самі прывялі пад павець. Погляд слізгануў па лодцы, якую зрабіў перад вайной, але так і не спусціў на ваду. Яна стаяла на зямлі, прывязаная ланцугом да слупа, прымацаваная незразумела навошта. Ужо даўно паводкі не затапляюць вёску, дамба надзейна абараняе яе ад іх. Затым паглядзеў на дровы, складзеныя каля сцяны, на зіму хопіць, на вілы, што стаялі ў куце. І адразу ж быццам адчуў, як рукі дакрануліся да халоднага, гладкага драўлянага тронку гэтага няхітрага сялянскага інструмента. Здалося, што запахла лугавым сенам. Здалося, ён чуе вясёлае людское шматгалоссе, якое бывае ў сенакосную пару. Іосіф быццам наяве адчуў лёгкую стомленасць, тую, што адчуваеш, добра пахадзіўшы з касой па лузе ці па балоце, між куп'я, паклаўшы не адзін важкі пракос. Разумеючы, што гэта пачуццё вось-вось знікне, Іосіф таропка схапіў вілы, тронак холадам апёк рукі, кінуўся да вуліцы. Ступіўшы некалькі крокаў, раптам спыніўся. Разгублена паглядзеў на зараз пустую вуліцу, зразумеў, што нікуды не пойдзе, не патрэбна мужчынам яго дапамога. Ён вярнуўся пад павець, паставіў вілы на месца, пабрыў да ганка, спыніўся каля яго, не ведаючы, што рабіць далей. Нечакана закружылася галава, перад вачыма пасыпаліся зорачкі, засмактала пад лыжачкай. Ён ужо некалькі дзён нічога не еў, не хацелася. Ці таму, што нервы былі напружаны, ці таму, што ведаў, аднавяскоўцам цяпер надта ж голадна, а ў яго ежа ёсць. У Іосіфа было пару жмень проса, некалі Стас амаль вядро прыцягнуў з гарнізона, крыху бульбы, сушаныя і салёныя ў кадушцы грыбы, вязка цыбулі. Можна было б зварыць суп, пасёрбаць. Ёсць і сала, некалькі бляшанак тушонкі, яшчэ тое-сёе. Але, ах, вось бы да гэтага яшчэ жыта, хай нават жменю дзве. Бярог бы яго, як сваё вока. А калі б цэлы мех, тады я згодны быў бы галадаць колькі заўгодна, зярнятка не ўзяў бы. Збожжа ляжала бы ў каморы, і я штодня перабіраў бы яго, адкладаючы пашкоджаныя зярняты, выкідваючы пустазелле. Калі Іосіф думаў пра гэта, яму бачылася цёплае поле, над якім падымаецца лёгкая пара. А на гэтым полі, сваім ці калгасным, ён Іосіф сейбіт, укідывае ў мяккую глебу зерне. У такія хвіліны забываўся пра ўсё тое, што робіцца вакол. Ён існаваў у сваім некалі звыклым свеце, свеце аратага і сейбіта, які складаў сутнасць яго жыцця. Бо колькі сябе памятаў Іосіф, памятаў на зямлі, у полі, у лугах, на рацэ, у лесе. Часам яму здавалася, што нарадзіла яго не маці, якой не ведаў, памерла пры родах на полі ў жніво, а само поле. Ведаў па расказах, якія чуў у дзяцінстве, што маці, работніцу, парадзіху, свякровы свёкар гналі ў поле да апошняга. Маўляў, колькі баб на ніве нараджае, і нічога. Нарадзіла. Нейкая старая серпом адрэзала пупавіну, завязала пупок. Затым загарнула немаўля ў рыззё, схавала ў цень пад снапамі, каб пякучае сонца не выпаліла вочы. А маёй маці, парадзіхе, ужо нічым не магла дапамагчы. І яна пайшла з жыцця, так і не ўбачыўшы мяне, сваё першае і апошняе дзіця. Гадаваўся я пры Машысе. У яе было сваіх трох дзяцей. Удавой прыйшла тая жанчына да майго бацькі. І стала яна мне сапраўднай маці-мачахай. Яна любіла мяне як роднага, ад усяго кепскага аберагала. Хаця хлапчуком я рознага сербануў, ды і потым дарослым. Але жыццё такое, што і пакуты, і радасць ідуць па ім побач. Вось толькі зараз добрага нічога няма. Адна горазнасць, чарната. Іосіф цяжка падняўся на ганак, не збіваючы снег з абутку, зайшоў у хату. Сеў на лаўку каля акна, зноў праз каламутнае вочка ў наледзі глядзеў на вуліцу. Была яна па-ранейшаму бязлюднай. Глядзеў у акно і бачыў на супрацьлеглым баку вуліцы чорныя коміны, якія засталіся ад спаленых хат. Калі ж паварочваў галаву налева, бачыў занесены снегам свой агарод і перш за ўсё, зусім блізка, велізарны зайнелы куст бэзу, які там шырока разросся. Куст бэзу быў вельмі стары. Пакрыты калматым інеем, ён здаваўся нежывым, высахлым. Цяжка было ўявіць, што вясной бэз расквітнее, што яго чароўны колер і непаўторныя пахі, якія злёгку кружаць галаву, стануць, як ужо было шмат гадоў запар, неад'емнай часцінкай абуджэння тутэйшай прыроды, без якой гэты куток зямлі будзе бяднейшым. Куст стаяў у агародзе, крокаў за 20 ад хаты. Некалі сышоўшыся з Марыяй, яго пасадзіў сам Іосіф. Аднойчы вясной прынёс забродзе два дубчыкі, якія даў яму сябру Кечык. У таго бэз дужа кусціўся пад акном хаты, уторкнуў іх у цёплую вільготную зямлю і радасны паглядзеў навокал. А навокал жыццё. Я пушу і ў разнастайнасці фарбаў і гукаў, Яно такое вялізнае і бясконцае, што нават страшна. Ці прыжывуцца кволыя сцяблінкі сярод усёй гэтай абуджанай сілы? Прыжыліся, закусціліся, і кожную вясну бесквітнеў, нібы кіпеў у белаблакітнай пене. А калі Іосіф выходзіў на ганак, ад пахаў хмельна кружылася галава. Добра было на душы, спакойна. Але мінулай вясной куст не зацвіў, наогул не ажыў. Мабыць, калі летам 43-го года гарэла вёска, полымя кранула і яго. Толькі не высек Іосіф куст. Усё спадзяваўся, што адыдзе, ды і іншая прычына была. Кожную вясну між ім і Марыяй з-за бэзу разгараліся спрэчкі. Куст з часам разросся, і чым больш ён займаў зямлі, тым больш лаялася Марыя. Як казалі гуднянцы, ела Іосіфа поедам, але чамусьці не асмелілася падняць сякеру на бэз. Вось як у прыродзе зладжана. Ёсць карані, ёсць парасткі, і жыццё будзе да таго часу, пакуль іх нехта гвалтоўна не знішчыць. А цяпер без засох, баюся, што куст ніколі больш не адродзіцца, а мярцвелі яго карані. Гуду спалілі ўлетку 43-го года. Сонечнай раніцай, калі яшчэ не высыхла раса на траве, у вёску заехала некалькі крытых брызентам машын. З імі высыпалі немцы. З імі быў і Стас. Ён прыбег дадому і сказаў Іосіфу, каб хаваўся. Бацька, бацька, хапай мяшок, хлеб салам і ў лес. Будзе горача. Што надумалі, каты? Я падазраваў гэта. Яшчэ тады, калі прыходзіў у гарнізон, каб паглядзець, што там у цябе ды як. Людзей папярэджваў, але яны мяне не паслухалі. Нікуды не пабягу, нікуды. Што людзям, тое і мне. І ты з імі. Так забіся! Звяры! Кажу табе, хавайся, стары дурань! Яны не паглядзяць, што ты мой бацька. Астынь! Які я табе бацька, які я табе бацька? Звер ты, звер! Не, я нікуды не пабягу. Сказана, што людзям тое і мне. Кажу табе, брать адсюль! Іосіф, цяжка дыхаючы, хістаючыся, встаў з падлогі. Але Стас зноў ударыў яго прыкладам у грудзі. На! Дурань! Больш Іосіф нічога не памятае. Фоя! Фоя! Фоя! Фоя! Ачуняў ён ужо на зямлі, пад кустом бэзу, прысыпаны шыгаллем і старой лістотай. Іосіф не ведаў, як доўга ён праляжаў тут, страціўшы свядомасць. Калі я прытомніў, над зямлёй стаяла ноч. Ад дыму было цяжка дыхаць. Іосіфа трэсла, як ад хваты. Хоць здавалася, зямля пад ім была гарачая. Першае, што ён тады пачуў, незразумелыя прыглушаныя чужыя галасы, якія даносіліся з яго хаты. Іосіф з цяжкасцю падняўся на калені, паглядзеў кірунка хаты, заўважыў у вокнах слабае святло і расплывістыя твары, бясільна застагнаў, апусціўся на зямлю. За сталом насупраць акна сядзеў Стас. Побач з ім, трымаючы ў руцэ шклянку, сядзеў немец. Хто яшчэ быў у хаце, Іосіф не разгледзеў, але па галасах зразумеў, няпрошаных гасцей было некалькі. Іосіф накіраваўся да хлява. Хлеў стаяў крокаў за 10 ад хаты. Прытрымліваючыся за сцяну, выпрастаўся, намацаў у саломе пад застрэшкам загорнутую ванучую вінтоўку. Яе Іосіф схаваў яшчэ зімою, 41-м, калі Стас уступіў паліцыю. Што партызаны зрэдку наведваюцца ў вёску, Іосіф здагадваўся. Неаднойчы бачыў ноччу, як ускрая гародаў да Яўхімавай адрыны рухаліся чалавечыя сілуэты. Тады Іосіф употай ад усіх днямі блукаў па лесе, спадзяючыся сустрэць узброеных людзей. Калі не возьмуць у атрад, дык усё адно я магу быць ім карысным. Павінны ж у іх у вёсцы, акрамя Яўхіма, быць свае людзі. Ён не ведаў, што партызаны з мясцовых жыхароў, калі і бачылі яго, дык знарок не падыходзілі. Яны не хацелі, каб іх бачыў бацька здрадніка. Моцна сціскаючы вінтоўку, Іосіф падаўся назад да куста бэзу. Выбраўшы там зручнае месца, прысеў на левае калена, клацнуў затворам, знайшоў у цемры квадрат слабага святла. Разымгненне, мушка павольна папаўзла па тым квадраце святла, задрыжала на стасавым пераноссі. Яшчэ імгненне, і ўсё скончыцца. Разам з крывёю змыю з сябе гэтае жудаснае пракляцце бацькі паліцая. Яно прыгнятае, душыць, спапяляе, знішчае цябе як чалавека. Але хай бы аднойчы гэты груз раздушыў, растварыў, каб на гэтым свеці знаку твайго не засталося. Цяпер, пасля таго, што здарылася з людзьмі, няма мне жыцця, няма. З гэтым стрэлам будзе палёгка. Ну, давай, Іосіф, цэлься, ратуй сябе. Ну, рашайся, Іосіф! Ён узіраўся ў сынаў твар, а бачыў Марыю. Здалося, што не Стас, а Марыя павярнула галаву, паглядзела ў акно. Іосіф застагнаў, апусціў вінтоўку, зноў страціў прытомнасць. На канале «Культура» прагучала першая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Інсцэніроўку для аўдыяльнага ўвасаблення рабілі аўтар твора, а таксама рэдактар запісу Галіна Шаблінская. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы фронтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан. Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах радыёспектакля занят артысты заслужнага калектыву Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Музыку народнага артыста Беларусі Дмітрыя Смольскага выконваў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Валерый Сарока.